بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدًا لفاطر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع انجیر ہے. انجیر کے طبی فوائد پر آج ہم آپ سے بات کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انجیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ بواسیر کے مسوں کو ختم کرتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد کا یا گٹھیا کا علاج ہے. تو یہ بنیادی طور پر قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہ ایک بہترین مبارک پھل ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے. آپ کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو بیماریوں کا علاج ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی. انجیر کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے سے پہلے پانی میں ڈبو کے یا سوپ کر کے رکھنا ہے. اگر آپ صبح انجیر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو رات کو 5 دانے پانی میں بھگا دیجئے اور صبح کے وقت اس کو ناشتے کا جوس بنا لیجئے. تو بنیادی طور پر یہ جسم کی فاضل چربی کو جسم سے خارج کرتا ہے اور اسی طریقے سے کولیسٹرول کے مریض اگر اسے کھائیں تو ان کے کولیسٹرول لیول کو یہ نیچے لے کر آتا ہے اور یہاں تک کہ جو ایکسٹرا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ بہتر کرتا ہے. گڈ کولیسٹرول کو بڑھا کے بیڈ کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے. اسی طریقے سے دماغ کی رگوں میں یا جسم کے اندر اور جو دل کی طرف رگیں جاتی ہیں وہ تنگ رگوں کو کھولتا بھی ہے اور ادھر خون کی سپلائی کو زیادہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے گیس اور قبض کا بھی یہ بہترین علاج ہے. جن لوگوں کو قبض ہوتا ہے وہ 5 دانے اس کے لے لیں اور اسے جو ہے تقریباً 1 گلاس دودھ میں گرم کر دیجئے اور اچھی طریقے سے ابالنے کے بعد یہ بالکل اس میں ایک طریقے سے گل جائے گی اور اس کے بعد اس کو آپ رات کو استعمال کریں تو اس سے آپ دیکھیں آپ کا قبض کا جو پرانے سے پرانا جو آپ قبض ہے اس کو یہ بہتر کر دیتی ہے. تو اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 5 دانے آپ 1 گلاس دودھ میں جو ہے استعمال کریں اور اسے روزانہ اگر آپ رات کو لیں گے تو یہ بہترین آپ کا ایک علاج ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو پائلز کا مرض ہوتا ہے، جنہیں خون آتا ہے، جنہیں مسے کی شکایت ہے، یا پھر فشر کا مرض ہے، یا پھر مقعد کی کوئی بھی آپ کو بیماری ہو، اس کے لیے طریقہ کار جو ہے میں نے آپ کو جو بتایا کہ آپ دودھ کے ساتھ جب اس کو استعمال کریں گے تو اس کو باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پیٹ میں بھی فائدہ دے رہی ہے، گیس میں بھی فائدہ دے رہی ہے اور آہستہ آہستہ مسے بھی اس سے جھڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دردوں کے لیے بہت عمدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی کہ یہ گٹھیا کے لیے جو ہے ایک بہترین علاج ہے. تو اس میں اور بھی درد اگر آپ اس کو استعمال کیے، صبح کے وقت 3 انجیر کو آپ رات کے وقت بھگا دیں اور صبح کے وقت 3 انجیر اگر آپ رات صبح کے وقت بھگا دیجئے اور رات کو آپ وہ انجیر کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے جسم کے درد بہتر ہو جائیں گے. عموماً آج کل جو ہمارے شہر میں چکن گونیا کا جو مسئلہ چلا اس میں بھی میں نے جو دوائیں دیں ان دواؤں کے ساتھ میں نے انجیر کا بھی استعمال مریضوں کو کروایا تو ان کے دردوں میں بہتری ہونے لگی. یعنی کہ بخار تو 3 دن 4 دن میں چکن گونیا میں بہتر ہو جاتا ہے لیکن درد جو ہے وہ 2 سے 3 مہینے تک جاری رہتا ہے. زیادہ تر دوائیں جو ہیں وہ درد کی دوائیں، دافع درد دوائیں جو ہیں ان کا استعمال مسلسل کرنے سے گردے میں کوئی خرابی نہ ہو جائے اور ہیوی ڈوزز لوگ جو ہے مریض لیتے ہیں اس سے مسائل نہ ہو جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف جو ہے انجیر کا استعمال کیجئے. 3 انجیر صبح اور 3 انجیر شام کو آپ لیجئے اور اسی طریقے سے اس میں جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ अदरक का इस्तेमाल करें या सूखी अदरक जिसे हम सोंठ कहते हैं उसका इस्तेमाल करें कि एक गिलास पानी में तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल लीजिए और उसके बाद उसको उबाल कर छान कर आप पिए तो इससे आपके दर्द भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। घर पे आपने देखा कि अमूमन जो चीज़ें होती हैं उसमें अदरक तो हर जगह मौजूद होती है, तो अदरक की चाय अगर आप पिए और उसमें अगर आप इंजीर भी डाल दें तो इसमें आपको दोनों चीज़ों का मुरक्कब एक तरीके से तैयार हो जाएगा। उसमें से अदरक निकाल दें और उसके बाद जो इंजीर है वो गली हुई इंजीर 5 इंजीरें ले लें और 4 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें। इनको खूब अच्छी तरह उबाल लीजिए और उबालने के बाद जो है उसमें से अदरक निकाल के बाकी पेस्ट जो है वो आप चमचे से खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये बुखार का मसला हल हो जाएगा। इसी तरीके से वो लोग जो कि बहुत कमज़ोर हैं, जो लोग अपने अमूमन गोश्त कम हो जाता है जिस्म में, तो उनके लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप इसमें बेहमन सुर्ख और बेहमन सफ़ेद आप ले लीजिए और उन दोनों को हम वज़न ले लीजिए, यानी कि 100-100 ग्राम ले लीजिए और उसमें 5 ग्राम ज़ाफ़रान डाल दीजिए और इसका एक पाउडर बना लें और ये 5 टोटल पाउडर जो आप होगा उसका 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को, अगर आप 5 इंजीर सुबह 5 इंजीर शाम को दूध में गर्म करके देंगे तो वो दुबले अफराद उनके जिनका वज़न नहीं बढ़ता वो इस मुरक्कब के साथ जो है इसको लें, यानी कि बेहमन सफ़ेद और बेहमन सुर्ख और ज़ाफ़रान इसमें 25 ग्राम और 100-100 ग्राम बेहमन वगैरह है, तो इसको आप इस तरीके से 5 ग्राम सुबह लीजिए और 5 इंजीरें आप लेंगे तो इससे कमज़ोर अफराद अमूमन वो लोग जिनके थाइस कम होते हैं, सीना कम होता है या इस तरफ गोश्त नहीं होता और वो दुबले लगते हैं, तो उनके लिए ये तीर बहदफ नुस्खा है कि वो आप इसका अपना वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से तूतरी सफ़ेद जो है वो भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा दवा है कि तूतरी सुर्ख और तूतरी सफ़ेद को मिला लिया जाए और उसमें हम वज़न मिश्री मिला के 5-5 ग्राम अगर आप इसको लेंगे तो इससे भी काफ़ी बेहतरी आती है। इसी तरीके से इंजीर के बारे में जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है और उन्होंने बताया कि दौरान हमल यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर ख़वातीन जो है वो इंजीर खाएं, खजूर का तो हमने बताया था पिछले हफ्ते लेकिन इंजीर के बारे में भी इमाम ज़हबी ने फरमाया कि अगर ख़वातीन दौरान हमल इसको लेंगे तो उससे बच्चा खूबसूरत पैदा होता है, बच्चा जो है तवाना पैदा होता है और सेहतमंद पैदा होता है। तो ये चीज़ है कि अगर आप दौरान हमल भी अगर एक एक इंजीर थोड़ी थोड़ी देर में, यानी कि सुबह ले लिया, दोपहर ले लिया, शाम ले लिया, अगर आप 2 इंजीर ले लें तो बहुत उम्दा है कि आप दिन में 3 मरतबा 2-2 इंजीर अगर आप ले लें और उसके साथ आप खजूर भी ले लें तो वो बहुत उम्दा रहता है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अमूमन में पहला सवाल यही आता है कि गर्म ना हो जाए तो आप इंजीर को खजूर के साथ ले सकती हैं। इसमें जो मुमानियत है वो ये है कि एक साथ ना लें क्योंकि इसमें गर्मी ना हो जाए, तो सुबह खजूर ले ली जाए और शाम को इंजीर ले ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और रात को इंजीर लेने से ये भी फ़ायदा होता है कि उसको अगर आप उबाल कर लेंगे तो उससे आपको गैस या कब्ज़ का मसला जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, तो इस अंदाज़ से ले लीजिए। खजूर के साथ जैसे मुनक्का या अंगूर उसका बनाया है कि खजूर के साथ नहीं ले सकते, लेकिन अंजीर के साथ अगर आप बादाम भी लेते हैं तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है। जैसे खजूर के साथ बादाम आप लेते हैं इसी तरीके से अंजीर के साथ भी अगर बादाम ले लिया जाए कि अगर आप 5 अदद बादाम ले लें और 3 अदद जो है इंजीर अगर आप ले लेते हैं तो इससे भी जो है बहुत फ़ायदा होता है और ये बाकायदा कोलेस्ट्रॉल का इलाज है कि अगर आप 5 बादाम और 3 जो है इंजीर ले लें तो इंशाल्लाह इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास कॉलर हैं, उनमें से पहले कॉलर को हम लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? मिस्टर जाहिद बात कर रही हूँ सांगर से। जी बोलिए। जी हकीम साहब, मेरा सवाल है कि मेरा दाया कान बंद से तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और अपना दूसरा कान से ना मेरा बाया कान वो भी अभी से ज्यादा बंद हो चुका है, उससे भी 2 साल हो गए। तो मैं आला समाज लगा के सुनती हूँ तो मुझे बाएं कान से कुछ कम सुनाई देता है खाते पीते वक्त भी, लेकिन और ना तकरीबन बचपन से इसमें कीड़ा गिरने की बीमारी है, ये अच्छा जो होता है जो अभी तक वैसी है, बहुत इलाज के बावजूद मुझे नजरे में फर्क नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे दिमाग में इसका इतना शोर लगता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगी, वो शोर 4-5 किस्म का होता है जो कि मुसलसल रहता है। आप बराए मेहरबानी मुझे मेरा अच्छा इलाज बता दें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बता दूँ। हमारे पास एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मैं गुजरात से नादिया बात कर रही हूँ। जी बोलिए नादिया। हकीम साहब, मैंने पहले भी आपको कॉल की थी कुछ दो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले, तो आपने बताया था फैटी लीवर के लिए मेरी वालदा को मसला है, तो उसके लिए बरगे कासनी और तुरमे कासनी उसका पाउडर वो खाती हैं और साथ फटकड़ी जो है ना वो दही में डाल के खाती हैं। अभी उन्हें 11 दिन नहीं हुए, तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उनका जो है ना मैदा वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कभी अच्छा, हाई हो जाता है कभी काफ़ी गिर जाता है, और जोड़ों में भी दर्द हैं। तो क्या उनका इसके साथ कोई नुकसान तो नहीं होगा? उसका कोलेस्ट्रॉल का भी आप कोई इलाज बताएं, उन्हें बरगे कासनी का नहीं मिला, खाली खा रही हैं तुम्हें कासनी। अच्छा, चलें ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह आपको। तो मैं बताता हूँ इस बारे में। सबसे पहले मैं मिसेस जाहिद का जवाब दूंगा सांगड़ से। इन्होंने बताया कि इनको कीड़ा गिरता था और इनके कान में जो है वो दर्द काफ़ी है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि आप एक मुरक्कब बना लें जिसमें भुने हुए चने जो हैं वो 1 पाव है, यानी कि 250 ग्राम, मिश्री 125 ग्राम, दखनी मिर्च जो है वो 50 ग्राम है। तो इन तीनों को आप अच्छी तरीके से पीस लीजिए और पीसने के बाद सुबह के वक्त 1 टेबल स्पून जो है आप वो नाश्ते से पहले खाइए और 1 टेबल स्पून शाम को असर के टाइम पे, ये 2 टाइम पे आप खाइए। और इसी तरीके से कान में जो आपके मामलात हैं वो तो आप ज़ाहरी बात है डॉक्टर को दिखा रही हैं। इसमें कान में डालने के लिए मैं कुछ नहीं बताता, सिर्फ़ आप ये ले लीजिए और बाज़ार से त्रिफिल गददी एक दवा होती है, त्रिफिल गददी ये आप मंगवा लीजिए और इसको भी आप सुबह और शाम 1-1 चमचा 3 महीने तक लीजिए। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो बेहतरी आ जाएगी। हाँ, पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकील साहब, जी मैं कोटा से बात कर रही हूँ, नायरा। जी बोलिए। तो ये मेरे बच्चे का मसला है, एक तो उसके पाँव सूजते हैं, तो दूसरा ये है कि उसके मसाने में कोई तो प्रॉब्लम है, पेशाब उसे बार बार आता है रात को तो अच्छा दिन को भी आता है। तो मेरी है आपको हल्दी बहुत अच्छी बताते हैं बच्चों को बड़ों को भी, लेकिन हल्दी जब मैं खाती हूँ तो अगर बच्चों को भी दो दें तो उन्हें मैदे में कोई मसला होता है। अच्छा, तो इस तरह हल्दी हम खाएं कि हमें कोई तकलीफ ना हो, गर्मी हमारी जो है ना बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से हमें वो हजम नहीं खा सकते हैं, तो फिर इसके बारे में हम क्या करें? ठीक है, पाँव में वर्म है? नहीं, यहाँ जी ये जब हल्दी वाली कोई चीज खाते हैं ना ज्यादा किसी चीज में डाल का जो आप बताते हैं तो हम खाएं ना दूध में डाल थोड़ी सी भी तो वो मैदे में जलन होती है। चलें, वर्म के लिए आपको बताना है, मैं इंशाल्लाह को दूसरी दवा बता देता हूँ। ठीक है, मेदे में जलन के लिए भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। हाँ, पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? बुशरा बोल रही हूँ, रावलपिंडी से। जी बुशरा, कैसी हैं आप? डॉक्टर, मेरा जो है मोटापा एक तो बहुत ज्यादा, 74 kg मेरा वेट है और बेबी को भी फीड करवा रही हूँ और जिसकी वजह से चक्कर भी बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, तो अभी बच्ची कितने बड़ी है आपकी? 6 माह का है। 6 माह का बच्चा जी, और वजन आपका बहुत ज्यादा हो गया जी। ठीक है, मैं वजन के लिए आपको बताता हूँ। आप एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं कौन साहब बात कर रहा हूँ? जेलम से। अशफाक साहब जेलम, जी बताइए क्या सवाल? जी सर, ये मेरी वालदा को फालिज है, 12-13 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो उनके बाजू बिल्कुल हरकत नहीं करती, चल लेते हैं थोड़ा बहुत लेकिन बाजू में उनकी बिल्कुल यानी हरकत नहीं है। अच्छा, तो क्या कुछ उनको शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं सर गोदा से अरूज राजी बात कर रही हूँ हकीम साहब, मेरा मसला ये है। जी बताइए। मेरे पापा को ना ये घुटने के नीचे नीचे मतलब दर्द होता है, घुटने से लेके और पांव तक। अच्छा। तो वो काफी आपसे रब्ता करना चाहते हैं लेकिन उनका तो नहीं हो पाया, तो आज मैं फर्स्ट टाइम आपकी मतलब कॉल लग गई है मेरी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात। तो मैं इसका हल कोई पूछना चाहती हूँ, बहुत हमने इलाज करवाया लेकिन उनका कोई हल नहीं निकला, इस वजह से मैंने कहा कि आप क्या पता हमारी मुश्किल आसान करें। तो ये दोनों घुटनों में दर्द है? नहीं सिर्फ एक दाएं घुटने में, घुटने से लेके पांव तक बिल्कुल, पांव का जो टखना है ना वहां तक बहुत ज्यादा उन्हें दर्द होता है। अच्छा अच्छा, तो इनको कोलेस्ट्रॉल या शुगर तो नहीं है? रात 2 बजे से लेके फिर 2 बजे के बाद वो सो भी नहीं सकते, रात 10 बजे कहीं सोते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें मतलब 2 बजे के बाद नींद नहीं आती, जैसे दर्द स्टार्ट होता है फिर उसके बाद खत्म नहीं होता, पूरा दिन दर्द रहता है। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, आप हमारा प्रोग्राम देखिए। रूज थी, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मेरा बेटा 14 साल का, उसको आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से है? कौन साहिबा कहाँ से? मैं मिसेज मंजूर बात कर रही हूँ कराची से। जी क्या बेटे का क्या मसला है? 14 साल का है, डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, बार बार वो छोटे छोटे कीड़े सफेद कलर के जो होते हैं ना पेट में, कोटे में से निकलता है, बार बार हो रहा है। अच्छा, पेट में कीड़े नहीं बन पा रहा है? जी पेट में कीड़े हैं। जी जी, जब वो पोटी करने जाते हैं तो मुझे दिखाते हैं कि मामा वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के ना सफेद कलर के, तो बार बार हो रहा है, डॉक्टर को भी दिखाया, वो दवाइयाँ देते हैं मगर फिर वो फिर दोबारा हो जाता है। और वो हकीम साहब अभी बता दे मेरी पैर जाने वाली है। आप ऐसा कीजिए कि इसके लिए खोपरे का इस्तेमाल करें, जो गुरा हुआ खोपरा होता है वो 4 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून चीनी रात को सोने से पहले एक मखसूस टाइम कर दीजिए 10 बजे, तो उसको वो दोनों चीज़ें दूध के साथ दे दीजिए, इंशाल्लाह 4-5 दिन देंगी तो इंशाल्लाह ये मरना शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए किरमार के नाम से एक दवा बाज़ार से मिल जाएगी, किरमार, वो आप ले लीजिए, उससे इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? हाजी अमजद अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। जी भाई अच्छा हकीम साहब, ऐसा है मेरा बेटा है 15-16 साल उम्र है, उसके बाल काफी सफेद हो रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, 15 साल का है तो इनको नजला वगैरह तो नहीं रहता कोई? अच्छा, एक कॉल हमारे साथ नहीं है कॉलर, वापस एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, कौन सा है, आप कहाँ से? जी दुबई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक। अच्छा अच्छा जी, फरमाइए। ब्लड प्रेशर का, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसे लो करने के लिए क्या चीज लेकर खाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, आपको मैं जवाब देता हूँ। प्रोग्राम देख रहे हैं? प्रोग्राम देखते हैं लेकिन ड्यूटी का टाइम है, जल्दी बताएगा। अच्छा है। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, बड़ी इलायची जो होती है, बड़ी इलायची को छिलके समेत किसी चीज़ में कूट लीजिए और 1 चम्मच शहद में उसको मिला के ये खाइए, इससे ब्लड प्रेशर कम बिल्कुल कंट्रोल होगा। और अगर छोटी चंदन आपको उधर मिल जाती है तो साबित धनिया छोटी चंदन दोनों को हम वजन पिसवा लीजिए और दो दो चुटकी जो है आप वो खाइए, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं वफाद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी वफाद साहब, बालों का मैंने पता करना था, मेरे बाल गिर रहे हैं। अच्छा, सर के जो दरमियान वाला है उसमें से कम। क्या नाम है आपका? वकास, रावलपिंडी से बात। वकास ठीक है, उम्र कितनी है वकास साहब? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 27। 27 چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں عظما بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی فرمائیے. میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چہرے پہ اچھائیاں ہیں, اس کے لیے بتائیں. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ 8 سال کا ہو گیا ہے, دسمبر کو اس نے 9 سال کا ہو جانا ہے, لیکن ابھی وہ بستر پہ شی کر دیتا ہے رات کو سوتے ہوئے. اس کے لیے مجھے کوئی بتائیں پلیز. 8 سال کا ہو گیا. 8 سال کا ہو گیا, دسمبر کو اس نے 9 سال کا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہاں پاس ایک اور کالر, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ ہاں میں شناز شہداد پور سے بول رہی ہوں. مجھے نا ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, بخار نہیں جا رہا, 1.5 مہینہ ہو گیا, صحیح ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے. اچھا ٹائیفائڈ ہے بخار ہلکا رہتا ہے. اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. نائلہ صاحبہ گجرات سے, نادیہ صاحبہ, اور انہوں نے بتایا کہ ان کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اور جگر کے لیے انہوں نے کوئی, میں نے جو نسخہ کوئی بتایا تھا وہ آپ لینی ہے. اس میں اگر آپ کو کاسنی 1 مل گئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ میں جو بتا رہا ہوں اس میں آپ چینی مت ملائیے گا. اس میں یہ ہے کہ کاسنی آپ لے لیں 50 گرام, اس کے بعد اس میں لے لیں آپ سوکھا انردانہ 50 گرام, آلو بخارا 50 گرام, املی 50 گرام, اور زرش کے نام سے ایک کشمش چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے زرش, وہ بھی آپ اس میں لے لیں 50 گرام. یہ 5 چیزیں جو ہیں آپ تقریباً 4 لیٹر پانی میں ڈال دیجئے اور اتنا پکائیے کہ وہ پانی 2 لیٹر رہ جائے, اور اگر اس کو بعد اس کو چھان لیجئے, اور اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو اس میں چینی ملا کے اس کو معجون سا بنا لیں, اور یہ ان کو صبح شام 2-2 چمچے دیجئے, اور اگر ان کو شوگر ہے تو اس میں چینی نہیں ملائیں, اس پانی کو اسی طریقے سے اور زیادہ ابال کے اور فریج میں رکھ دیں, اور یہ جو ہے ان کو جو ہے 4-4 ٹیبل اسپون پلائیں, تو اس سے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کافی بہتری آ جائے گی. اور جو میرا نسخہ کاسنی والا ہے وہ آپ بند کر دیں, اس سے انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیں گی تو اس سے جلن وغیرہ بھی بہتر ہوگی. اور کولیسٹرول کے لیے 5 انجیر جو ہے روزانہ رات کو پانی میں بھگا دیں, صبح نہار منہ لے لیں تو اس سے کولیسٹرول بھی بہتر ہو جائے گا. ہاں بھائی ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی لاہور سے بات کر رہی ہوں, میرا نام نازلی ہے. میرا بیٹا ہے, اس کی عمر 22 سال ہے. اچھا. اس کو مسئلہ یہ ہے, ایک تو اس کا معدہ خراب رہتا ہے, یعنی کوئی گرم چیز کھا لے تو اس کو موشن آ جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, خشکی. اچھا. خشکی کی وجہ سے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ نزلہ بہت رہتا ہے, اس کو زکام بھی بہت رہتا ہے. یہ 2-3 مسئلے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میرا آخر میں نمبر بھی آئے گا, وہ نمبر لے لیجیے گا. میرا لاہور کا شیڈیول اس مہینے کا, تو اس بچے کو لا کے مجھے دکھا بھی دیجیے گا. آپ نمبر میرا لے لیں. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا وزن بہت زیادہ ہے. اچھا کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں خضر حیات بات کر رہا ہوں مردان سے. مردان سے. ٹھیک ہے سر, میں بتاتا ہوں آپ کو. ناظرین ان سوالات کا آپ کو جوابات دیتے ہیں. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان پروگرام حکمت اور صحت میں حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں, ندا میرا نام ہے. جی. اور میں 3-4 دفعہ میری بارشن ہو گئی ہے. جی, تو جی. کمر میں بڑی درد رہتی ہے نچلے والے حصے پہ, اور جب ڈیٹ آتی ہے تو اس میں ریڈ کلر کے چھچڑے نما بھی آتے ہیں, لوتھڑے نما. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. आप सियालकोट से बोल रही हैं, प्रोग्राम के आखिर में मेरा नंबर आएगा, उसमें फ़ोन करके आप मुझसे और मज़ीद जो बात करना चाहें तो बेहतर ये कि मेरे नंबर पे आप बात कर लीजिए, नंबर अभी तो कुछ मिनटों में इंशाल्लाह इसमें स्क्रीन में आएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा आप कहाँ से? मैं सर इफ्तिखार अहमद हूँ, मस्कत से, बाहर अमान मस्कत से। जी जी सर, मुझे दो दिन से प्रॉब्लम है कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, सोते हुए भी और घूमते हुए भी, खड़े होते बैठते हुए इतने चक्कर आ रहे हैं कि जब मैं लेटता हूँ तो लेटने के बाद थोड़ा सा सर ऊपर करता हूँ तब भी चक्कर आते हैं, जब वो ऊपर बैठ के सर को नीचे करता हूँ झुकता हूँ जैसे आदमी सलते में जाता है या रुकू में जाता है तो वैसे भी चक्कर इतने आते हैं कि पूरा जमीन घूमता है, पूरा ये जो मकान वगैरह या जमीन आपकी चारपाई इतनी घूमती है तो ऐसे लगता है जैसे सिर फटने लगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि मुझे अबाट भी आ रहे हैं और टांगों को और ये वाला बाजू की कोहनी तक खारिश भी होती है। अच्छा, तो आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर नहीं सर, ब्लड प्रेशर आप चेक कराएं, अपना बीपी चेक करवाइए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देता हूं, आप अपना बीपी चेक करवाइए। हमारे पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहां से? हकीम साहब, मैं फैसलाबाद से नूर बात कर रही हूं। जी बोलिए। जी हकीम साहब, मेरे मेरी एज जो है 19 है और मेरे फेस पे ब्राउन कलर के तिल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा। और ना बचपन में मेरे माथे से चोट लगी थी, उसका खड्डा भी पड़ा हुआ है तो वो उसका बता रही है, और ना मुझमें ब्लड की जो खून की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम जवाबात की तरफ आते हैं। पिंडी से तुम्हारे पास बुशरा साहिबा ने कॉल की थी और इन्होंने बताया कि 6 माह का बच्चा है और इनका वज़न जो है ख़ासा बढ़ा हुआ है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप तमाम चिकनी चीज़ों से परहेज़ कीजिए, चावल से परहेज़ कीजिए, और मैं ये नुस्खा जो बता रहा हूँ इसमें सफ़ेद ज़ीरा आप ले लें 100 ग्राम, काला ज़ीरा ले लें 25 ग्राम और अजवाइन ले लें 25 ग्राम। इन तीन चीज़ों का मिला के आप पाउडर बना लीजिए और पाउडर जो है एक एक चमचा आपको इस तरीके से लेना है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें लौकी का 1 टुकड़ा इतना बड़ा और नींबू जो है उसके 4 नींबू के छिलके वो दोनों डाल दीजिए तकरीबन 1 लीटर पानी में और उसको खूब अच्छी तरह उबालें कि पानी आधा रह जाए, फिर उस पानी से ये पाउडर आप जो है वो खाइए। इससे आप इंशाल्लाह आपका पेट भी अंदर होगा, वज़न भी सही होगा। इसके बाद अशफाक साहब हमारे पास जेहलम से थे, इन्होंने बताया कि वालदा को फालिज का मसला हो रहा है। इस सिलसिले में देखिए, जो मैंने आज हमारे प्रोग्राम का मौजू जो है वो इंजीर है, इंजीर के मुतालिक मैंने बताया कि ये बेहतरीन चीज़ है। इंजीर जो है वालदा को 3 इंजीर सुबह के वक्त और 3 इंजीर रात के वक्त पानी में उबाल के या दूध में उबाल कर दीजिए, इससे बड़ी बेहतरी आती है। इसी तरीके से खमीर गाँव ज़ुबान सादा लेकर आ जाइए, उसमें आप ऊद सलेब अलग से ले लें, ऊद सलेब 50 ग्राम, आकर करहा 50 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और उसके बाद 1 डिब्बी 10 तोला की जो खमीरा होगा उसमें तकरीबन 2 ग्राम के करीब ये मिला लीजिए और उसके बाद ये अपनी वालदा को सुबह शाम दीजिए। फालिज के लिए तेल जो है उसके में ये है कि जो गाय के गोश्त की नलियाँ होती हैं उसमें से गूदा निकाल लीजिए और गूदे को तवे पे रखिए और तवे पे जब वो तेल सा बनने लगे तो उसमें 50 ग्राम लौंग डाल दीजिए, यानी कि आधा किलो गूदे के अंदर 50 ग्राम लौंग डाल के उसको खूब अच्छी तरह जला लीजिए पक गया, और उसके बाद उसको छान के शीशे में महफूज रखिए। फालिज की जगह पे ये जहाँ जहाँ भी उस पर इस तेल की मालिश कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा दे देंगे। हमारे पास एक और कॉलर हैं, जी उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हकीम साहब ये सर मैं बात कर रहा हूँ सर दुबई से, और मेरा लड़का है उसकी उम्र तकरीबन 21 साल है। हाँ। वो तकरीबन दुबला पतला मोटा नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। सर उसके लिए कुछ कोई दवाई वगैरह हो तो वो सर बता देना, मेहरबानी होगी सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं जुनैन इकराम गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। जी सवाल बताइए। वकीम साहब मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा दाने और दाग धब्बे हैं जो 2-3 साल से जा ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा निकल आते हैं। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 17 साल। चलें ठीक है इंशाल्लाह। उरूज साहिबा जो है वो सरगोधा से, इन्होंने बताया कि घुटने में दर्द सीधे हाथ पे उनके वालिद के, उसके लिए आप गोंद कतीरा ले लीजिए। तकरीबन 5 ग्राम गोंद कतीरा 1 कप गर्म दूध के अंदर सुबह शाम पिलाइए और इनको 5 अंजीर सुबह सुबह इनको किसी भी चीज़ में उबाल कर या दूध में या पानी में ये दीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। हाजी अमजद साहब लाहौर से, और इन्होंने बताया कि 16 साल का बच्चा है, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके लिए आप रोगन बेज़े मुर्ग यानी अंडे का तेल और अंडे का तेल और कलौंजी का तेल इन दोनों को मिलाकर और उसके बाद इसके सर पे लगाइए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर आ जाएगी। दुबई से एक साहब थे, इन्होंने हमें बीपी के मुताबिक हम उनको जवाब दे चुके। पिंडी से वकास साहब, इन्होंने बताया कि इनके बाल गिर रहे हैं, सिलसिले में मुरब्बे आमला बहुत उम्दा चीज़ है कि मुरब्बे आमला 3 उसके जो मुरब्बे होते हैं वो सुबह के वक्त खाइए, और इसी तरीके से लगाने के लिए जो बाल आपके गिर रहे हैं उसमें आप ये जो आमले का तेल होता है ये बाज़ार से ले लें, वो आप लगाइए, और जड़ों में जो है रोगन बेज़े मुर्ग यानी कि अंडे का तेल आप लगाएं। इसी तरीके से हमारे पास उस्मा साहिबा थी, इन्होंने झाइयों के मुतालिक बताया कि इनको झाइयाँ बहुत है, झाइयों के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो हब्बुर्रिशाद है। हब्बुर्रिशाद 50 ग्राम ले लीजिए और काला सिरका जो कि ओरिजिनल सिरका होता है वो मंगवा के उसमें अच्छी तरीके से मिला के और ये झाइयों पे लगाइए, और ये बड़ी उम्दा चीज़ है। जौ का आटा भी बहुत उम्दा चीज़ है कि जौ का आटा दूध में मिला के वो लगाने से भी झाइयाँ सही हो जाती हैं। बिस्तर पर आपका बच्चा पेशाब करता है, 8 साल का आपने उम्र का बताया, तो उसके लिए आप ये कीजिए कि इसे जो है बादाम का इस्तेमाल करवाना शुरू करें, रात को 3 बादाम पानी में भिगाकर सुबह पी लीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता दिमाग बेहतर होता है, तो फिर ये कंट्रोलिंग सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। इसमें 3 बादाम और 3 अदद दखनी मिर्च है, इनको रात को भिगा दीजिए और सुबह कूट कर और किसी भी तरीके से बच्चे को खिला दीजिए। इसके बाद हमारे पास शदादपुर से एक साहब है, इन्होंने जलन के मुतालिक बताया और पुराना बुखार बताया है। खातून थी शदादपुर से, इनके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो सते गुलू है, वो 50 ग्राम ले लीजिए। छोटी इलायची के दाने जो है वो 50 ग्राम ले लीजिए और मिश्री जो है 100 ग्राम ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पिसवा कर और ये पाउडर सुबह शाम जो है आप शरबत बजूरी मंगवा लीजिए, उसके साथ पीजिए, इंशाल्लाह पुराने से पुराना बुखार इससे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास लाहौर से नाजिया साहिबा हैं, इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है, इसके लिए आप एक पाउडर बना लीजिए, भुने हुए चने आप ले लें 1/2 किलो और दखनी मिर्च आप 50 ग्राम ले लें, और इसी तरीके से मिश्री 1/2 किलो, चने 1 किलो और 50 ग्राम दखनी मिर्च और 50 ग्राम दारे फुलफुल जो लंबी वाली मिर्च होती है वो भी इसमें लेनी है। 50 ग्राम दखनी मिर्च और 50 ग्राम दारे फुलफुल इन सब को पिसवा लीजिए और 1 टेबल स्पून सुबह और 1 टेबल स्पून शाम को लीजिए, इससे पुराने से पुराना नज़ला बिल्कुल बेहतर हो जाता है। हज़र हयात साहब मर्दान से, इन्होंने बताया वज़न के लिए, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम लेना है, ज़ीरा सिया 10 ग्राम और अजवाइन 10 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद इसे आप सुबह शाम जो है सादे पानी के साथ आप पीजिए, इंशाल्लाह 11-12 दिनों में वज़न कम हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीक़ा बताया है कि इसमें अजवाइन 10 ग्राम, सिया ज़ीरा 10 ग्राम और सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम, इस लिहाज से पिसवा के 1-1 चमचा यानी कि 5-5 ग्राम लीजिएगा। इसी तरीके से सियालकोट से निदा साहिबा को मैंने कहा कि मेरे नंबर पे कॉल करें, उनका जनाना मसला है, वो इंशाल्लाह मैं आपको शाम को जवाब दे दूंगा, जो मेरे नंबर आ रहे हैं उस पर आप फ़ोन कर लीजिएगा। इसके बाद वहाँ पर मस्कत से एक साहब का फ़ोन था, इन्होंने बताया कि चक्कर हमें बहुत आते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि आप बीपी का मसला देख लीजिए और हरीरा आप फौरी तौर पे बनवाइए दूध का, जिसमें आप बादाम, पिस्ता, अखरोट तीन चीज़ें पिसवा लीजिए, थोड़ा सा मामूली सा मक्खन डाल के और इन चीज़ों को पहले डाल के भून लीजिए और उसमें आप दूध डाल के अच्छी तरह उबालिए और वो थोड़ी थोड़ी देर में आधी आधी प्यारी पीजिए। इससे इंशाल्लाह दिमाग में क़ुव्वत आएगी और चक्कर में कमी आएगी, लेकिन आप ज़रूर बीपी जो है अपना डॉक्टर से चेक करवा लें। नूर साहब जो है ये फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि हमको ब्राउन तिल है, इसमें ये आप ये कीजिए कि खाने का सोडा जो होता है वो थोड़ा सा ले लीजिए आधा चमचा, और उसमें चूना जो पान वालों से ले लीजिए बुझा हुआ चूना, ये दो चीज़ें आप ले लें, इनको आपस से मिला के जहाँ जहाँ पे ब्राउन तिल है उसमें माचिस की तीली से इस तरीके से तिलों पर लगाते रहिए, इंशाल्लाह तीन चार दिन में ये तिल जो है वो गिर जाते हैं। दुबई से जो है एक कॉल थी जिसमें उन्होंने बताया कि हमें मोटा होना है, मोटा होने के लिए आप एक नुस्खा लिख लें अगर वहाँ पे अगर मिल जाए तो बहुत उम्दा है। इसमें एक तो तूतरी सुर्ख, तूतरी सफ़ेद लिख लें, और बेहमन सुर्ख और बेहमन सफ़ेद चार चीज़ें हो गई, इनको चारों को मिला लीजिए और 50-50 ग्राम ही लेके 200 ग्राम होंगे, इसमें 200 ग्राम मिश्री मिला के एक चमचा सुबह एक चमचा शाम इनको दीजिए। अरारोट की खीर इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए, अरारोट या फिर सागुदाना के अंदर मिला के इसकी खीर इनको पिलाइए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉलर थे दुबई से, ये हमारे आखिरी कॉलर थे, इन्होंने ये बताया कि इनको बहुत ज़्यादा मोटा इनको जो है वो होना है। इस सिलसिले में यही नुस्खा जो अभी मैंने बताया वो आप कर लीजिए, और इसके अलावा मोटा होने के लिए जो है चावल की खीर का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और कोशिश ये करें कि असली घी अगर आपको मिल जाए तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और ये जो दवा है ये अगर आप नहीं बना सकते तो मेरा टेलीफोन नंबर अभी इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो ये कि ये आप दवा मेरे पास से भी मंगवा सकते हैं, ये तैयार होती है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। एक आखिरी कॉल थी, 17 साल का लड़का था, दाग धब्बे के मुतालिक बताया, उसमें आप अपने जो दाग धब्बे हैं उसमें हब्बुल रिशाद ले लें और उसको काले सिरके में मिलाकर अपने चेहरे पे दानों पर लगाएं, इंशाल्लाह इससे अल्लाह पाक शिफा दे देंगे। तो नाज़रीन ये आपके सवालात के जवाब थे, और ये इसमें ये कि जो आज हमने इंजीर के मुतालिक आपको बताया, इंजीर के आपको फ़वाइद बताए, और ये एक सुन्नत भी है इसका इस्तेमाल करना, और इस इंजीर के मुतालिक मज़ीद बीमारियों में ये कहाँ कहाँ कारगर साबित होती है, कल हमारा प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह इंजीर के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे, तो कल आप प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा जिसमें इंजीर के मुतालिक इसमें और क्या इससे दवाएँ बन सकती हैं और क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं मोटा होने के लिए। आखिर में मैं टिप आज दे दूं, क्योंकि दो सवालात थे कि 21 दाने इंजीर के जो है वो हलवे के तौर पे बनाएं, कि उसको दूध में गर्म कीजिए और उसमें पिस्ता और बादाम डाल के वो हलवा अगर आप बच्चों को खिलाएं तो उससे मोटे होते हैं बच्चे, इनके थाइस जो है वो बड़े अच्छे हो जाते हैं, जिनका मैंने कहा कि शुरू प्रोग्राम में, लेकिन इसमें इस अंदाज से इंजीर का हलवा खिलाने से जो है बच्चे जो हैं वो मोटा होते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफ़ियत से रखे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।